है कहाँ मैं ढूंढू राम, तुम मन में बसे हो राम। मन में बसे हो राम, जीवन में बसे हो राम। मन में बसे हो राम, जीवन में बसे हो राम। मेरे तन के रोम रोम में तुम ही बसे हो राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जल और नील गगन में, शीतल वायु तेज अगन में। जल और नील गगन में, शीतल वायु तेज अगन में। तेरा रूप दिखे कण कण में, तेरा रूप दिखे कण कण में। सर्वव्यापी भगवान, जड़ चेतन में काया में तुम। सृष्टि में तुम, माया में तुम, जड़ चेतन में काया में तुम। जहाँ देख मैं वहाँ तुम ही हो, जहाँ देख मैं वहाँ तुम ही हो। जनमन वासी राम, देखे धर्म ग्रंथ और धाम भी देखे। मंदिर देखे, तीर्थ भी देखे, धर्म ग्रंथ और धाम भी देखे। नैन बंद कर देखा मन में, नैन बंद कर देखा मन में। वहाँ मिले तुम ही राम, बसे हो राम। जीवन में बसे हो राम, मन में बसे हो राम, जीवन में बसे हो राम। मेरे तन के रोम रोम में तुम ही बसे हो राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम।